समान मार्ग तो जैसा नहीं हो सकता, वैसे कर्म और ब्रह्म ज्ञान मार्गों का मार्ग एक नहीं हो सकता। प्रत्यगात विषय प्रत्यसंतान कर्ण अभिनिवेश ज्ञान निष्ठा। और दूसरी बात, प्रत्यगात विषय प्रत्यसंतान करणम एवं अभिनिवेश ज्ञान निष्ठा। जो आगे ना फर्क बता रहे हैं, एक और ज्ञान निष्ठा क्या है, निधि ध्यान है, और ज्ञान क्या है, स्वरूप है, दोनों अंतर लक्ष्य है, ये साधन। ज्ञान निष्ठा साधन है, ज्ञान हमारा लक्ष्य है। इसलिए प्रत्यगात विषय जो प्रत्यय है उसकी संतान करण अभिनिवेश, उस संतान का कर रहे हैं आप, उसकी धारा प्रवाह जो कर रहे हैं उसमें आपका अभिनिवेश है, मैं जो है ब्रह्म हूं, ऐसा निरंतर आप चिंतन करते जा रहे हैं। वो जो चिंतन की प्रक्रिया उसी का नाम ज्ञान। सच प्रत्येक समुद्र गमन वत कर्मणा सहभावित वृद्धते। और एतादृशी जो विचार है ना, प्रत्येक समुद्र गमन के समान ही समझो। एक पूर्व समुद्र की ओर जाने वाला है, वो पश्चिम समुद्र की ओर जाने वाले के साथ जैसा है, परस्पर विरुद्ध है, स्वभावित विरुद्ध है, कर्म के साथ हो नहीं सकता। जब मैं देवदत्व ये अभिमान नहीं होगा तब तक कर्म नहीं कर सकता है, जब मैं ब्रह्म करके अभिमान करने वाला है और कर्म कभी कर नहीं सकता है, परस्पर अत्यंत विरुद्ध बात। करो तो स्पर्श बलोरिवा अंतरवान विरोध प्रमाण विधान निश्चित है, पर्वत और सरसा दोनों एक परिमाण वाला है, ऐसे भी कोई भले कहें लेकिन कोई प्रमाण वेत्ता उसे स्वीकार नहीं कर सकता, उसका विरोध मानता है। तस्मात सर्वकर्म संन्यासी ने ज्ञानिष्ठा कार्य सिद्धम, इसलिए निष्कर्ष निकला कि सर्वकर्म संन्यास के द्वारा ही ज्ञान निष्ठा का अभ्यास करनी चाहिए, ताकि अब स्वरूपानुभूति रूपा ज्ञानोत्पत्ति हो सकता है। अवतरने का मैं कह रहे हैं अगले श्लोक की, स्वकर्मणा भगवतो अभ्यर्चन भक्ति योगस्य सिद्धि प्राप्ति फलम ज्ञान निष्ठा योग्यता इत्युक्तम। ये बात कह दिया है अभी तक, आप जितने श्लोक पढ़े हैं 55 श्लोकों में, इस बीच में स्वकर्मणा तद्भिर्च सिद्धि विन्दति मानवः इत्यादि श्लोकों से भगवान की जो पूजा है भी भक्ति योग, उसका फल क्या है, अंतकरण शुद्धि सिद्धि प्राप्ति। सिद्धि प्राप्ति का तात्पर्य अंतकरण शुद्धि रूपी सिद्धि प्राप्ति है, यही फल है, यही ज्ञान निष्ठा की योग्यता है। ये क्या है, ज्ञान निष्ठा की योग्यता है, यह बात अब तक कह चुके थे पहले। और ज्ञान निष्ठा का भी फल क्या है, ज्ञान प्राप्ति है ना, तो उसका भी विचार हो गया। अब प्रासंगिक सब बात कहने के बाद पूर्व में वापस लौट रहे हैं, वो जो ज्ञान निष्ठा की योग्यता का भी जो साधन है स्वकरुणा मानव, उसकी स्तुति करने के लिए जा रहे हैं। उसकी स्तुति इसलिए करना जरूरी है क्योंकि लोग सीधे छलांग मारते ज्ञान में, अंतकरण शुद्धि किए बिना, अंतकरण शुद्धि किए बिना ही सीधे ही अपने बुद्धि को अत्यंत शुद्ध मान लिया और विशुद्धिया बुद्धिया जो कहा गया था वो तो ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करने की चलते हैं, और ज्ञान निष्ठा को प्राप्त करके ज्ञान को प्राप्त करने की चेष्टा करते हैं। पहले ज्ञान निष्ठा की योग्यता, फिर ज्ञान निष्ठा, फिर ज्ञान, ये आपके क्रम बता चुके हैं। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं, सीधे ज्ञान निष्ठा में अथवा सीधा ज्ञान में ही छलांग मारने की चेष्टा कर रहे हैं, ये गलत है। इसीलिए आदमी विफल हो रहा है, न शास्त्र को सही सही समझ पा रहा है, न तो गुरु जनों के प्रति शास्त्रों के प्रति निष्ठा भी बन पा रहे। किसी भी एक परंपरा में निष्ठा न होने का कारण क्या है, स्वांतकरण को अशुद्धि है और कुछ है। व्यक्ति शब्द का स्थूल अर्थ को तो व्याकरण पढ़ के ग्रहण कर सकता है, थोड़ा सा अधि बुद्धि उसका तीक्ष्ण है तो शब्द का सूक्ष्म अर्थ भी ग्रहण कर लेगा। शब्द के स्थूलार्थ होता है, शब्द के सूक्ष्मार्थ होते हैं, शब्द का भावार्थ होता है उससे भी सूक्ष्म है, और शब्द का तात्पर्यार्थ होता है, प्रकरण अनुसार जो निर्णय किया जाता है वो तो तात्पर्यार्थ अलग है उससे भी सूक्ष्म है। तात्पर्यार्थ से आगे बढ़ोगे तो तत्वार्थ में जाओगे वो और भी सूक्ष्म है, तत्वार्थ से भी आगे बढ़कर लास्ट में पहुंचता है लक्ष्यार्थ। ये कोटि है, हम शब्द पढ़ रहे हैं, पुस्तकों को पढ़ रहे हैं, इन क्या इन सीढ़ियों से वहां तक पहुंच पा रहे हैं, गुह्य गुह्यतर वो ये तन अर्थ भगवान ने भी विचार करके प्रकट किया आपको। वो लक्ष्यार्थ अवगति वो तो अनुभूति ही है, वो तो अनुभूति है, वो जानने योग्य चीज नहीं है, वो तो अनुभूति रूप है। वो इसे लक्ष्यार्थ को छोड़िए, उससे पहले वाली जो बातें हैं तत्वार्थ तात्पर्यार्थ भावार्थ, भावार्थ गुह्य है, तात्पर्यार्थ गुह्यतर है और तत्वार्थ गुह्यतम है। लक्ष्यार्थ स्वरूप ही वो अनुभूति, वहां तक पहुंचने के लिए पहले आप शब्दार्थ स्थूल रूप व्याकरण आदि के सहयोग से अन्वय करना, मोटा मोटी जो उसकी अर्थ है सीधी सीधी शब्दों का जो होती है वो ग्रहण कर लेना, फिर उसकी चिंतन करके आप उसके सूक्ष्म अर्थ में जाइए। हर एक का पीछे क्या रहस्य है, इस श्लोक में इस शब्द को क्यों रखा भगवान, इम्पोर्टेंस ऑफ द वर्ड इन दैट पर्टिकुलर वर्स, इम्पोर्टेंट ये हम लोग विचार करते हैं। कई बार आपने देखा इस संबोधन क्यों दिया, यहाँ क्या जरूरत है संबोधन, कोई और संबोधन रख सकते, अरे श्लोक पूर्ति करने के लिए संबोधन को प्रयोग किया होता तो अन्य शब्दों से नहीं दे सकते थे। उस प्रकरण में उस संबोधन का क्या संबंध बन रहा है, इसका चिंतन ये हो गया शब्दों के सूक्ष्मार्थ में जाना। जब उसके बाद आता है जब भाष्यकार कहते हैं इस श्लोक का भाव है, ये इसका भाव आता है, फिर प्रकरण को लेकर भाष्यकार कहते हैं वाह ये कहा गया या ये कहा गया आगे पीछे वगैरह, इस वजह से इसका ये तात्पर्य निचोड़ है। उसे तत्वार्थ के लिए तो मनन के अलावा कोई रास्ता नहीं, गुरुमुख से आप तात्पर्यार्थ तक पहुंच सकते हो, शब्द के स्थूल अपने आप भी कर सकते हो, गुरु की जरूरत नहीं, लेकिन शब्द का सूक्ष्म अर्थ भावार्थ तात्पर्यार्थ ग्रहण करने के लिए गुरु की जरूरत, उसके बिना आप अपने मन से विभिन्न जो व्याख्याएं जो कॉमेंट्रीज के अगर प्राप्त करने की चेष्टा करोगे कभी सफल नहीं हो सकते, न घर का न घाट का रह जाएगा। कि जितनी व्याख्याएं हैं उनकी अपनी अपनी एक परंपरा है पीछे, साधकों की विभिन्न क्वालिटीज हैं, विभिन्न स्तर है, अवस्थाएं हैं, उसके अनुरूप उसके अपने परंपरा से जो पाया है उसको लेकर के लिखा हुआ है। लेकिन पहले यह निश्चय कर लेना पड़ेगा हमें किस परंपरा में अपने आप को ढलना है ताकि हमारी जो क्षमता है उसका विकास हो सके। इसका चिंतन किए बिना ही हमें सभी में भटकने लग जाओ तो महा जंगल है ये, इस जंगल में आप भटक जाओगे कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसलिए गुरु परंपरा की ओर महत्व सर्वी शास्त्र में दिया कि उसके बिना सूक्ष्मार्थ भावार्थ तात्पर्यार्थ ग्रहण नहीं हो सकता। उसको ग्रहण करने के बाद जब मनन करोगे तब मक्खन निकलेगा तत्वार्थ, वो तत्वार्थ के आधार पर ही उसी को कहा गया था ज्ञान निष्ठा, वो तत्वार्थ भाव कहा भी था भाषाकार ने, ये गुह्यतर है ये तत्वार्थ, गुह्यतम जो हो जाता है वो अंतिम वो ज्ञान। इसीलिए यह ज्ञान निष्ठा की योग्यता भी प्राप्त करने लायक जो साधन है ईश्वरार्पण बुद्धि से सकल कर्मों को करना, उसकी स्तुति करना आवश्यक है। स्वयं भगवान इसलिए कहते हैं ये निमित्त ज्ञान निष्ठा मोक्ष फलावसा, जिस योग्यता रूपी निमित्त को लेकर के ज्ञान निष्ठा प्राप्ति होती है और वह ज्ञान निष्ठा फल को अंत में मोक्ष रूपी फल को प्रदान कर पूर्णता को प्राप्त होता है। स भगवत भक्ति योगो अधुना स्तुयते, वह भगवत भक्ति रूपी योग को इस समय भगवान के द्वारा ही स्तुति किया जा रहा है। क्यों कर रहे हैं वो भी शास्त्रार्थोपसंहार प्रकरणे शास्त्रार्थ निश्चय दार्ढ्याय, शास्त्रार्थ के उपसंहार के प्रकरण में शास्त्रार्थ निश्चय को दृढ़ता करने के, सकल शास्त्रों का मूल जो प्रेरणा स्रोत क्या है, समस्त शास्त्र का जो वास्तविक निश्चय क्या है, आपके अंतकरण शुद्धि में बल दिया जाता है। अंतकरण शुद्धि हो जाए अनुभूति के लिए शास्त्र की कोई जरूरत ही नहीं, शास्त्र क्या करेगी, शास्त्र थोड़ी आपको अनुभूति कराएगी, शास्त्र केवल गाइड है, अनुभूति के रास्ते को बताने के साधन है, वो साधन बता रहा है। इन साधनों को अपना कर आप अपने अंतरण शुद्धि कर लेते हो, अनुभूति तो आपके हाथ में, जैसा भी आया हस्तामलकवत जो है करामलकवत जो हो अनुभूति है। ज्ञान के लिए प्रयास नहीं करना है, ज्ञान के लिए जो प्रयास करता है वो मूर्खता है। ये बात कल भी विचार विस्तार से कह चुके हैं, हमें ज्ञान के लिए कोई यत्न नहीं करना है, यत्न केवल आवरण भंग करने के लिए, वासना क्षय करने के लिए, अंतकरण शुद्धि के लिए करना है। ये हो जाए तो ज्ञान बोधि स्वतः ही सिद्ध है, और मूल जड़ को हम छोड़ देते हैं, छलांग मार देते वहीं से। जैसे योग मार्ग के लोगों को हम देखते हैं, यम नियम तो जानते ही नहीं क्या होता है, कौन पालन करता योगी, कितने लोग जानते यम क्या है, नियम क्या है, यम नियम का पालन तो न के बराबर। आसन प्राणायाम पर पूरी चोर लगी हुई है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में आसन प्राणायाम सीखने में सब लगे हुए हैं। और क्या सीखना चाहते हैं? प्रत्यार धारणा को नाम भी नहीं सुने कई तो सीधे ध्यान, तो कहां सफलता मिलेगी? आसन प्राणायाम ध्यान ये योग है क्या? इसीलिए विफलता का कारण। हम लोग भी यही काम कर रहे हैं, ज्ञान मार्ग में चलने वाले लोग भी क्या कर रहे हैं? घर से निकले, लगा लिया अपना लाल पीला सफेद कोई ना कोई वस्त्र, पकड़ लिया किसी गुरु के पास पहुंच गया, दिया वस्त्र, फिर सीधे छलांग मार दे वेदांत है, बीच का सारा बात छोड़। वर्णाश्रम अनुसार ने जो प्राप्त कर्माधिकार, उस कर्माधिकार कर्मानुष्ठान करता स्वाध्याय प्रवचन अभी आपने सुना था, कर्म के साथ अपने अपने वर्णाश्रम अनुसार जो जो कर्म को प्राप्त कर्म कीजिए साथ स्वाध्याय प्रवचन, और वो हमने छोड़ दी नित्य निमित्त कर्मों को त्याग दिया और सीधे ही स्वाध्याय प्रवचन में लगे। ये नहीं करें आप, अतएव भगवान या दोबारा उसी भक्तियों का स्तुति के रूप में प्रस्तुत करने जा रहे हैं। सर्व कर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्यपाश्रय मत प्रसादादवाप्नोति शाश्वतम परम अव्ययम्। सर्व कर्माणि अपि, सकल कर्मों के लोग कर्म से डर जाते, कर्म करने से हमें कुछ न फल मिल जाएगा, फंस जाएंगे, मुक्ति नहीं मिलेगी, ये भ्रांति है। इसे कहते अपि सर्व कर्माणि अपि, करते हुए भी ये ना सोचिए आप जो है बंधन में पड़ जाएंगे, कभी नहीं। लेकिन शर्त क्या है? कर्म बंधन का कारक जरूर है, यदि आप इस शर्त को स्वीकार नहीं करते। क्या शर्त है? मद व्यपाश्रय कुर्वान, मुझ में आश्रित होकर के, मुझ में अर्पित करते हुए कर्म करोगे, वही कर्म आपको बंधन से छुड़ाने वाला बन जाएगा, बंधन देने वाला नहीं, मुक्ति देने वाला बन जाएगा। लेकिन ये है स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, उस परमात्मा की पूजा करो, आप प्रत्येक कर्म को उस परमात्मा के चरणों में अर्पण करो। ठीक है, वो है या नहीं परमात्मा भूल जाओ, ये ना सोचो है या नहीं है, कुछ भी मत सोचो। इतना तो जरूर है एक कोई ना कोई ऐसी सत्ता है जिस प्रकृति का संचालन कर रही है, ये तो मानोगे? वो हाथर वाला है, ईश्वर है, हटाओ ये सब। यदि शब्द आपको ना बड़ा करता है तो छोड़ो उन चीजों को, ये तो मान के चलो ऐसी कोई सत्ता है इसके अंदर जो हमारे जानकारी में हो या ना हो, दृश्य हो या अदृश्य हो, इस शरीर की नहीं सारे संसार के प्रत्येक तत्व का संचालन कर रहा है, वह कोई ना कोई उत्कृष्ट सत्ता जरूर है, जिस सत्ता के बिना ये चल नहीं सकता। क्योंकि आपने एक अपनी सत्ता है जिसके अगर आप इस शरीर को चला रहे, हाथ हिलाना नहीं हिलाना आपकी मर्जी पर है, हर चीज के संचालन में आपकी मर्जी पर है, स्थूल तत्व निष्ठा। इसी प्रकार कोई ऐसी महान सत्ता है जो संसार में कहीं भूकंप करा देता है, कहीं बाढ़ लगा देता है, क्यों किस आधार पर हो रहा है? हर जगह हर बार एक प्रकार से नहीं हो रहा है ना, कहीं कुछ कहीं कुछ हो रहा है, क्यों किस आधार पर होगा? कोई ना कोई सत्ता है जिसके संचालन करा रहा है। आप उसका नाम ईश्वर को, चाहे प्रकृति रखो, चाहे नेचर को, कुछ भी नाम दो आपकी मर्जी, उस सत्ता को सारे अपना कर्म को समर्पित कर देना, तो वह कर्म बंधन का कारक नहीं हुआ। उसी में अगर मध्यपाश्रय मत्स्यता पर उस परमोत्कृष्ट सत्ता जो इन वेष्टि सत्ताओं की अपेक्षा से, इन क्षुद्र सत्ताओं की अपेक्षा से एक महान सत्ता है, उस महान सत्ता को अर्पण करना, तब आपका अपने इस कर्मों के साथ संबंध समाप्त, आपका हर क्रिया हर कलाप उस समष्टि के संचालन में समर्पित हो जाता है, सहयोगी बन जाता है। इसलिए मध्यपाश्रसन कुर्वाणो सर्व कर्माणि अपि मत प्रसादा देव शाश्वतम पदम अव्ययम् आत्मा, तो मेरी ही प्रसन्नता से उसी महान सत्ता ईश्वर की सत्ता को, उस सत्ता की ही प्रसन्नता से कृपा से उसके अनुरूप चलने मात्र से ही आपको क्या प्राप्त होगा? शाश्वत अव्यय पद की प्राप्ति, अर्थ मुक्ति की प्राप्ति होगी। ये भक्ति की विशेषता है। सर्व कर्माणि भाष्यकार कहते हैं प्रतिषिद्धान्यपि, भले प्रतिषिद्ध भी क्यों ना हो, स्तुति है ना, स्तुति में ऐसे ही कहा जाता है, देवी प्रतिषिद्ध को नहीं करना है, लेकिन स्तुति पर होने से ये बात कही जा रही है, चाहे प्रतिषिद्ध कर्म क्यों ना हो, जैसे बहुत राक्षसों की कहानियां पुराणों में जो आपको मिलते हैं, यही तो कर रहे हो, अत्यंत प्रतिष्ठित कर्मों को करते हैं, जो नहीं करना चाहिए वो सब काम कर रहे हैं। एक चीज है, 24 घंटा किसका ध्यान है उनके अंदर, भगवान शत्रु भावना से सही, शत्रु भाव से निरंतर राम का ध्यान कर रहा था रावण, 24 घंटा राम ही उसको दिखा, एक ही खतरा संसार में दिया तो उसके लिए राम, कंस के लिए एक अमेर अद्वितीय खतरा के रूप में कौन था, कृष्ण, हर जगह उसको वही दिखता था, वो तो नहीं आ रहा है, ये आठवां है जिंदा है, ये खबर मिल गया ना, वो आठवां है और जिंदा है, 24 घंटा कृष्ण कृष्ण कृष्ण धग धग धग, हर हार्ट बीट के साथ कृष्ण भाव उसका। तो कर कुछ भी रहा है कर्म, चाहे द्विज भाव से क्यों नहीं है, लेकिन ध्यान हो रहा है उसी को, अतः उसका उद्धार हो गया। इसलिए कहते इसी यहाँ पर भी कहते प्रतिषिधान्य पिछले कार्य भाषाकार जान करके, सदा कुर्बानो सदा करते हुए, अनुतिष्ठन अनुष्ठान करते हुए, मद्व्यपाश्रय मध्य पाश्र में अहम वासुदेव ईश्वर व्यपाश्रय यद्यपाश्र, मैं वासुदेव जी ईश्वर वही आश्रय है जिसका, ऐसे व्यक्ति को कहते हैं मध्य पाश्रय, मई अर्पित सर्वात्म भाव, मुझ में ही उस जो ईश्वर में उस परम सत्ता में ही सर्वात्म भाव से संपूर्ण काया वाचा मनसा हर भाव से युक्त करके उसको अर्पण कर दिया है, मई अर्पित सर्वात्म भाव, सोपी वह भी मत प्रसादा, वह ऐसा जो व्यक्ति है वह मेरी ही प्रसन्नता से, मम ईश्वर से प्रसादा, मेरे ईश्वर की कृपा से, उस परम सत्ता की कृपा से अवाप्नोती प्राप्त करता है, क्या प्राप्त करता है, शाश्वतम नित्यम वैष्णवम पदम अव्ययम, वह जो शाश्वत है माने नित्य है, वैष्णव पद है, उस अव्यय पद को वह प्राप्त कर लेता है। यहाँ पर भी परंपरा समझना, तभी भक्ति किया, भक्ति से अंतरण शुद्धि रूपी होकर ज्ञान निष्ठा की योग्यता मिली, योग्यता में से ज्ञान निष्ठा मिलेगी, ज्ञान निष्ठा मिलने से ज्ञान अनुभूति हो जाएगी, परंपरा इस पद को प्राप्त करेगा, स्थिति में यही कहा जाता है इसे तुमको मिल जाए, सीधे कर देगा कि सर्व कर्मार्पण मात्र भक्ति मात्र से ही मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा एक स्थिति है। ये समाज एवं जिसलिए ऐसा है, इसलिए करना क्या चाहिए हर व्यक्ति को, चेतसा सर्व कर्माणी मही संन्यस्य मत्परः बुद्धियोगम उपाश्रित्य मच्चित्ता सततम् भव, इसलिए चेतसा सर्व कर्माणि, चित्त के द्वारा अपने मन के द्वारा अपने बुद्धि के द्वारा दृढ़ निश्चय के साथ सकल कर्मों को भगवान में अर्पण करके सकल कर्मों का फल और उसमें आसक्ति को त्यागना रूपी संन्यास। संन्यास का मतलब क्या, कर्म में आसक्ति, मैं करता हूँ मम ये मेरा कर्म है, इत्यादि आसक्ति और कर्म का मुख्य फल है, उस फल को त्यागना, आसक्ति का त्याग, फल का त्याग, इन दो प्रकार का त्याग का नाम संन्यास। इसलिए मई और संन्यास कहाँ करेगी, कहाँ त्यागोगे, हो तो रहा है उसका फल भी होएगा, वो तो कहाँ डालना है सारे चीज को, उस परम सत्ता में उड़ेल दो, तो परम सत्ता जब डाल दोगे वो आपके साथ असंबद्ध हो जाता है। जैसे अब क्या होता है, सेना लड़ाई लड़ती है, हारा किसने जीता किसने, है? सेना हारी गया, देश हार गया, अमुक देश जीत गया, ये तो होता है बात, साफ बात, टीम एक छोटा सा 11 आदमी का टीम है, कहीं 15 आदमी का टीम है, कहीं 4 आदमी का होता है, कहीं 2 आदमी का टीम है, तो नहीं खेलों में होते हैं, और हारे तो वो दो ठीक से खेले नहीं, और बे मतलब यार लड़ाई झगड़ा पूरे देश भर में हो जाता है, मारा काटी तोड़ा फोड़ी हो रहा है, है? तो क्यों, कारण क्या है, उनकी हार या उनका जो जीत है वो उनमें नहीं है, वो अर्पित हो गया देश में, अर्पित हो गया, अब उनके साथ भी संबंध जो उनकी भी तो तोड़ फोड़ हो जाएगी, ऐसे होता है पाकिस्तान में, हार क्या है उसको तो मारकाट कर देते, घर द्वार जला देते हैं, हमारे यहाँ कभी नहीं होता, उसके हर बार हार के आते तो अभी उनको माला पहना के स्वागत होता है, कि हारा किसने, उन्होंने तो हारे ही नहीं, हारा तो भारत ने हारा है ना, टीम तो हारा नहीं, तो उनके तो स्वागत होगा माले पहना कर। तो कहने का तात्पर्य क्या है, जब तक कर्म को हम अपने साथ जोड़ लेते हैं तो उसका फल सारी चीज जो संबंध हमारे साथ हो, सुख दुख अपने को मिलेगा, जब जो कोई उच्च सत्ता अपने से विचार सत्ता में हम डाल देते हैं, उस सत्ता में जब चला जाता है संबंध उसके साथ होता है, असर पूरी सत्ता से संबंध संपूर्ण सृष्टि से उसका असर पड़ेगा, व्यक्तिगत कोई असर नहीं रह जाता। हारने में खुशी मनाने वाले भी तो है ना हमारे देश में, क्या खुशी से आते हैं, हार गए तो क्या होगा, ठीक। जैसे कई बच्चे क्या हुआ, अरे क्या रिजल्ट आया आपको मालूम नहीं, फेल, हाँ बढ़िया आ गया, बच्चा बड़ा खुशी से बता रहा है, देखो देखो फेल कितना बढ़िया है ना, उसे भी खुशी हो रही है, अरे समझ ही नहीं रहे क्यों, व्यक्ति का संबंध है नहीं ना उसके साथ, अभी हो प्रयास कर रहे क्या फर्क पड़ना उस बच्चे को, माँ बाप सर खपत करते रहे मुझे कोई फर्क पड़ता नहीं, क्यों उसको उसके साथ कोई संबंध नहीं महसूस होता है, तो संबंध महसूस होने लग जाए तो बड़ा दुखी, अरे मैं फेल हो गया, अरे मैं फेल हो गया, आ गया ना तो खुश में, पिता बड़ा छोड़ दिया मैं, क्या हो रहा है क्या ना हो रहा, कोई लेन देन नहीं, क्या मिला ये मिला जो बस दे दिया उसने माँ बाप को, छुट्टी कर दी, वो अपना खेल रहा कि उसके साथ उसका संबंध का अभाव है। इसलिए मुख्य कारण ये बन रहा है यहाँ इनका कहने का तात्पर्य यहाँ भाष्यकार यही है कि आपको क्या करना है, सकल कर्मों का संबंध अपने में हटा करके उनका संबंध क्या करना, परम सत्ता कोई अपने से महान सत्ता में डाल दे। इसलिए कहते हैं यहाँ क्या करना है भाष्यकार का, संन्यास्य मत्परा बुद्धि योगम उपासित्या, लेकिन वो भी कैसे करें, कहते बुद्धि योगम उपासित्या समाहित बुद्धि, बुद्धि से क्या लेना, समाहित बुद्धि वाला होकर के, जब तक बुद्धि को समाहित नहीं करोगे ये संभव नहीं है कि आप कोई भी कर्म कर रहे हो उसके साथ आपका असंबंध हो जाए, ये असंभव है। जब तक आपके अंदर विवेक बुद्धि जागृत पूर्ण रूपेण नहीं होता तब तक छोटा छोटा सा बात भी आपको चुप दे रहा था, उसने ऐसे कह दिया मेरे को, देखो वैसे कैसे बोल दिया, बस दिन भर उसी में घुटते रहेगा, कहीं चले कोई बात हो गई आपकी बात उसने काट दिया, अरे देखो मेरा बात काट दिया, उसका दिमाग उसी से टेंशन चालू हो जाएगा। कारण क्या है, उसकी बुद्धि में संयम नहीं है, मन में विवेक नहीं है, या वही करे संयमित बुद्धि वाक्य रूपी योग के द्वारा आश्रित करके ही वह इस प्रकार सकल कर्मों को उस परम सत्ता में जब संन्यास करता है, और वो भी कैसा मच्छ कसो, उसके लिए निरंतर उस परम सत्ता से ही आपका चित्त का जोड़ होनी चाहिए, इस वृष्टि सत्ता के साथ चित्त का संबंध नहीं होनी चाहिए। सर्व कर्माणि विच्छेद सामने विवेक बुद्धिया, चेतसा का बता इसलिए कर दिया विवेक बुद्धि से सर्व कर्माणि दृष्टा दृष्टार्थानि, चाहे दृष्ट फल वाला हो चाहे अदृष्ट फल वाला हो, उन सकल कर्मों को मई ईश्वरे संन्यस्य यत करोषि दृष्टासी युद्धदास जुहोस इत्यादि पहले कह चुके हैं, नवे अध्याय 27वें श्लोक में बात पहले कह चुके हैं, उसको संहार में दोबारा याद दिला रहे हैं। इति उक्त न्यायेन मत परो अहम वासुदेव एव परो यस्य, मत पर हो जाओ अर्थात मैं जो वासुदेव जो ईश्वर है वही परम सत्ता, वही सत्ता से मेरी सत्ता से अभिन्न हो जाना, उसको कहते हैं मत पर यस्य तो सत्तम, ऐसा जो तुम क्या करो मत पर सन, मत पर हो करके मई अर्पित सर्वात्म भाव, कहने मतलब मुझ में ही सर्वात्म भाव से अर्पण कर दिया है, वो क्या है, वो कहते बुद्धि होगा मई समाहित बुद्धित्व, उस परमात्मा में ही उस परम सत्ता में ही समाहित बुद्धि वाला होना, वही तार समाहित बुद्धित्व होना ही योग है, उसके अलावा कोई योग नहीं, माने आपका अपना जो योग में संबंध, जो संबंध आपकी अपनी जो चित्त का जो संबंध है वह इस शरीर में जो सीमित था उस सीमितता को छोड़ करके तोड़ करके इस चित्त का संबंध को हमने ईश्वर में कर दिया, परम सत्ता में कर दिया, अब इससे जो भी हो रहा है वो मेरा नहीं है, वृष्टि से समष्टि तक उठने की जब तक संभावना नहीं है तो उस व्यापक को हम ग्रहण ही नहीं कर सकते। पहले भी हमने आत्मविज्ञान के सीढ़ियों के बारे बताया था आपको, तो यही मान के चलना पड़ेगा सभी में आत्मा है, शुरू में करो जैसे मेरे अंदर आत्मा, मैं मानता हूँ मैं एक आत्मा हूँ मेरे अंदर आत्मा है, तो उसी प्रकार सभी में आत्मा पहले सी, और बाद में सभी आत्मा में है और थोड़ी उच्च सीढ़ी होगी, सभी में आत्मा है एक अलग चीज है, आत्मा में सभी है एक अलग चीज है, ये और उच्च, अब आत्मा आत्मनिच सर्वम, पहले सभी में भिन्न भिन्न आत्मा थी और आत्मा में ये सब होने के नाते सभी में परमात्मा है, अधिष्ठान में जो है वही अधिष्ठित वस्तु में दिखेगा, प्रतिभासित होएगा ना, इस स्फटिक को लाल फूल के सामने रख दिया तो लाल फूल रूपी अधिष्ठान के कारण से स्फटिक में नीला रंग नहीं आएगा, लाल रंग ही आएगा। इसलिए जैसा अधिष्ठान आपने सभी का अधिष्ठान क्या मान लिया, आत्मा मान लिया, तो सभी का यदि अधिष्ठान आत्मा हो गया तो सभी में जो प्रतिफलित होना है, प्रतिबिंबित होना है, वो तो क्या होगा, आत्मा ही होगा, वही परमात्मा ही प्रतिबिंब सब दिखना है। अतः सभी में परमात्मा ही दिया जाए। उसके बाद सर्वम इसलिए सभी आत्मा में है और सभी में आत्मा है, अतएव सभी आत्मा ही है। अब सभी में भी नहीं और आत्मा में सभी भी नहीं, किन्तु सभी आत्मा है। पर उससे भी आगे उठो, सभी है नहीं, आत्मा ही अहमेव स्वसभिन्न है। क्यों नहीं है, कैसे नहीं है बताओ। सभी शरीरों में एक आत्मा हृदय रूपी देश में परिच्छिन्न होकर रह रहा है, सभी में हो गया। और ये सभी के सभी कहाँ है, आत्मा नहीं है, फर्क हो गया नहीं। अब आत्मा व्यापक हो गया, परिचन का रह गया और वस्तु सब क्या हो गया, अभी ये परिचन हो गया। नहीं नहीं ऐसे कैसे हो गया, सभी में अलग अलग आत्मा है ना, व्यापक एक नहीं रहा और दूसरे में एक व्यापक आत्मा में सभी है। सभी में अलग अलग परिचिन्न आत्मा, अनंत जीव है, इसे भी एक व्यापक जीव नहीं है। पहले अनेक जीववाद है, फिर अनेक जीववाद को एक अधिष्ठान आत्मवाद के साथ जोड़ो। सभी जीव कहाँ है, एक आत्मा में है, इस आत्मा के प्रतिरूपण समस्त जीव है, आगे कि नहीं आए। उसके बाद इन दोनों का भेद करना, अतएव सभी क्या है, परमात्मा ही है अभी। लेकिन सभी तो है, अनेकत्व तो है, अनेकों ये अनेक जितने भी सब परमात्मा ही हो गया। फिर उसके बाद ये अनेक उपाधि को भी छोड़ दो, रहा क्या, केवल आत्मा है, वही मैं हूं। अतएव मैं ही सब रूप में हूँ, जब तक उपाधि रूप में व्यवहार है मैं ये सब रूप में मैं हो गया हूँ। और ऊपर से ऊपर उठ के चिंतन करोगे तो मैं ही मैं हूँ और कुछ भी नहीं, सभी नाम का चीज ही खत्म। वो अंतिम सीढ़ी वेदांत की बताई गई, वो डिफरेंट स्टेजेस है ना ज्ञान का, उसकी अनुभूति के लिए ये सबसे पहला सीढ़ी है। अपनी चित्त की संकुचित सत्ता को निकाल करके वह जोड़ो, मैं एक अलग नहीं हूँ किंतु मैं उस व्यापक का अंश हूँ। अतएव मेरा अपनी कोई स्वतंत्र सत्ता नहीं है, मैं उस व्यापक सत्ता के संचालित हूँ। अतएव मेरे सारी कर्म क्रियाकलाप जितनी भी है वो उस व्यापक सत्ता की है, उससे प्रेरित होने से उसी की है, वो उसी को उसका फल मिलेगा, उसी को उसका गुण दोष लगेगा, मेरा उसे कोई संबंध। इस प्रकार से आगे कहीं से कठपुतली का दृष्टान देंगे, यहाँ कठपुतली गलत नाच रही है तो कठपुतली का दोष नहीं है, है कि नहीं। कठपुतली नाच में राम मर गया रावण जिंदा रह गया, दोष किसका है, कठपुतली का नहीं है, उसको चलाने वाले का है। कि कठपुतली का अपना कोई स्वतंत्र सत्ता वो नहीं मानती है, तो कठपुतलियां उस मास्टर की सत्ता को मान रही है। और वो मास्टर जो है परम सत्ता वाला, वो नचाते हुए राम को मार डाला, रावण को जिंदा कर दिया, तो उसके लिए तो भाई कठपुतलियों का क्या दोष होगा, वो तो उस परम सत्ता का दोष है जो उस कठपुतलियों को नचा रहा है। इसलिए आगे हृदय से ब्राह्मण सर्वभूतने भी आने वाला है, सब बातें इन सब बातों को आगे ला रहे हैं कि आप परम सत्ता से जोड़ने से कैसे होगा, जोड़ने का चिंतन क्या है, ये समझो हृदय का देश वही बैठकर इस शरीर से सारे क्रियाकलापों को नचा रहा है। और जो कर्तृत्व भोक्तृत्व का त्याग होता है, आसक्ति छूट जाती है, फलाकांक्षा नष्ट हो जाता है, आपकी अपनी अवस्था अपने आप इस दृष्टि से उठकर समष्टि में पहुंच जाती है। ये धीरे धीरे उठने की प्रक्रिया बताई जा रही है। पहले अंतिम स्थिति बता दिया, ज्ञान निष्ठा योग्यता, ज्ञान निष्ठा ज्ञान, ये प्रक्रिया बता दी। और ज्ञान निष्ठा का भी कारणीभूत कौन है, योग्यता का भी कारणीभूत भक्ति। उस भक्ति के स्तुति के माध्यम से दोबारा सारा क्रम को बताने जा रहे, कैसे आपको इससे उठना है, सन्यास करो बोल दिया, कैसे करो उसको बता रहे, बुद्धि योग में उपासक। उसी के बाद समझा देगा बुद्धि योग क्या है, वो मई समाहित बुद्धि, बुद्धि योग मुझ में समाहित बुद्धि वाला होने का नाम ही बुद्धि योग। तम बुद्धि योगम उपाश्रित्य आश्रयो अनन्य शरण, ये मान के मैं परम सत्ता दूसरा है ही नहीं, उस एक में अद्वितीय में ही हमें शरण हो जाना है, उसके साथ सत्ता का संबंध जोड़नी है। मत चित्तो मय्येव चित्तम यस्य तव सत्वं मत चित्तः, मुझ में ही अपने चित्त का संबंध रखना और अन्य में नहीं। अन्य का मतलब क्या, शरीर में नहीं, मन को इस चित्त का संबंध इस शरीर से नहीं होना चाहिए, इस चित्त का संबंध इसके अपने अहंकार से नहीं होनी चाहिए, इस चित्त का संबंध इसके अपने दृष्टित्व भाव में नहीं होनी चाहिए, इस चित्त का संबंध उस साक्ष्य भाव में विद्यमान उस परम व्यापक तत्व के साथ होना चाहिए। इसे कर उसको कह दिया मैं ये चित्तम यस्य, मही कहने से इन सब जगह में ये ना समझो कृष्ण विष्णु का कोई परिचन्न वस्तु को नहीं पकड़ना, यह तात्पर्य है उस व्यापक सत्ता से मई का तात्पर्य मई ये चित्तम यस्य तव सतम अच्युत सततम सर्वदा भव, ऐसे होकर के तुम सदा जब रहोगे तब तुम्हारा इन कर्मों से कोई संबंध नहीं रह जाएगा। अब यही कर्म जो पहले तुम्हारे द्वारा होता हुआ कर्म है वो तुम्हारे लिए बंधन कारक जो थे वे ही कर्म तुम्हारे लिए मुक्ति कारक हो जाए। मच्छित सर्व दुर्गाणी मत प्रसादा तरिष्यसी अत चित्तम अहंगारा न श्रोष्यसी विनश्यसी मच्छित सर्व दुर्गाणी, और जब मच्छित हो जाओगे जितने भी तुम्हारे रास्ते में रोड़े हैं कंटक है मान दुर्ग के समान आर पार होना मुश्किल से मुश्किल काम क्यों न हो वह सब आसानी से तर जाओगे। मत प्रसादात तरीके से कोई भी बाधा हो आपके चिंतन करने की जरूरत नहीं, उस बाधा के उपाय सोचने की जरूरत नहीं, बाधा आते आते साथ साथ उसका रास्ता भी आ जाता है, उसके उपाय भी आपके। यदि आप बाधा का चिंतन करने लग जाए तब तो बिगड़ा गया, क्योंकि आप मच्छित नहीं रह गए। आप मच्छित बने रहिएगा तो बाधा भी आएगी वो चली भी जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि आपका कोई संबंध नहीं, उसकी सारी व्यवस्था दूसरा ही देख रहा है, वह स्वयं आपको उसे तरा देता है। इसलिए कहते हैं मच्छित सन, यदि आप सदा मच्छित सन रहोगे तो क्या होगा, मत प्रसादात सर्व दुर्गाणी तरीशी समस्त दुर्गों को समस्त बाधकों को आप कर जाओगे। अतः चित्तम अहंकार न श्रोषति, यदि मान लो तुम्हारी अपनी व्यक्तिगत आगे ना व्यक्ति सत्ता लेकर चलोगे, मैं नहीं सुनता तुम्हारी बात, मैं क्यों तुम्हारी बात कहूँ सुनू, मैं क्यों तुम्हारे अनुसार चलू, आपको मैं नहीं मानता, ऐसे भले तुम कहो लेकिन नतीजा क्या होगा उसका, विनश्यसि तुम्हारा विनाश, क्योंकि हम मानने या न मानने वाली बात नहीं सच्चाई की स्वीकार करने वाली बात, हम मानने या न मानने वो एक अलग बात, वो अपने अपने बुद्धि है अपने तर्क के आधार पर मानना न मानने की बात होती है, लेकिन सत्य तर्क पर टिका हुआ नहीं है। सत्य का एक अंश को लेकर तर्क चलता है, सत्य का एक अंश पर तर्क जीवित है न कि तर्क पर सत्य जीवित है, ऐसा उल्टा कभी नहीं हो सकता। आज दुनिया तर्क पर सत्य का अन्वेषण करने की चेष्टा कर रही है इसलिए विफल है। अपने आप को बड़े बुद्धिमान क्यों ना हो, बड़े बड़े हुए तर्क जाल बिछा करके दुनिया को बेवकूफ बना करके अरब खरब भी कमाए होंगे, बड़े लाखों चेहरा बना दिया होगा, लेकिन सब विफल इसीलिए ही है अंत में, कारण तर्क के आधार पर सत्य को पकड़ने की चेष्टा किया, सत्य के आधार पर तर्क को दृढ़ करता हुआ अपने जीवन को सुधारने की चेष्टा नहीं, यही अंतर है। इसी बात को संकेत करते करें यदि आप अहंकार को लेकर चलोगे अपनी और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हुए ईश्वर वचनों को स्वीकार ना करोगे तो तुम्हारा विनाश होगा। इतना क्यों विनाश होगा, अगले श्लोक में उसका भी जवाब देंगे, आपके कहने से थोड़ी विनाश हो जाएगा, आप जब मैंने नहीं माना शास्त्र की बात नहीं मानता तो मेरा विनाश हो जाएगा क्या, कहते विनाश का कारण शास्त्र नहीं है, शास्त्र नहीं कहता है तो मेरी बात ना मान तुम्हारा नाश हो जाएगी, शास्त्र करने का तात्पर्य समझो तुम्हारे कर्म से तुम्हारा नाश होगा, तुम मानो न मानो तुम्हारे अहंकार तुमसे करा देगा वो काम जिसे तुम्हारा नाश होगा, तुम्हारे अहंकार ने तुमसे वो कर्म करा देगा जिसे तुम्हारी अपने नाश निश्चित रूप से हो जाएगा। शास्त्र कथित मार्ग से चलने पर शास्त्र ही उस परम सत्ता के माध्यम से सबका रक्षा करता है। ये बात आगे कहेंगे, ये अहंकार आप नहीं सुनोगे अहंकार क्या होगे, तो मैं अंत में लड़ना कहो अभी भले कह लो तो मैं लड़ूंगा नहीं, ये नहीं करूंगा वो नहीं करूंगा, अंत में करोगे ही छोड़ेगा नहीं। अहंकार ऐसा है आपको अपने वासनाओं के अनुसार आपसे हर गलत या सख्त काम करा के रहेगा, जाओ साधु बन जाओ वेदांत पढ़ जाओ सब कुछ हो जाने के बाद भी तलवार को तीखा करना छोड़ेगा नहीं, ये जो क्षत्रिय जो वासना क्षय नहीं किया ना अपने वृष्टि अहंकार लेकर के बैठा हुआ है जो, वो निश्चित रूप से बंदूक लेके चलेगा ही। बड़े बड़े संत अरे भगवान भरोसे जियो दूसरे को उपदेश दे रहे हैं और चार बंदूकधारी चारों तरफ से खड़ा कर रखे हैं, रे भाई तुम क्या कर, तुम खुद को भगवान के भरोसा नहीं उपदेश दिए जा रहे, भगवान भरोसे जियो भगवान देखभाल करेगा तुम्हारा और खुद की देखभाल चार बंदूकधारी है और बुलेट प्रूफ ग्लास लगाई जा रही है स्टेज के ऊपर, इतनी तेरे को मरने का डर है क्या, आत्मज्ञान है शरीर का मरने को लेकर इतनी चिंतन है, कारण क्या है, कारण यही है विष्टि अहंकार। इसलिए कहते हैं मच्चिता भाषिकार मच्चिता सर्वजगानी सर्वाणी दुस्तराणी संसार हेतु जातानी दुर्से तत्पर नहीं पहाड़ चढ़ना। इसलिए कह दिया सर्वाणी दुस्तराणी जिसको तरना बड़ा कठिन है कौन है वो संसार का कारणीभूत समुचित कामना क्रोध वासना इत्यादि इत्यादि जो पुनर्जन्म के कारणीभूत तत्व है उनको तर जाना उनको पार कर जाना उनको नाश कर देना इतना आसान नहीं था उसको भी लेकिन मत प्रसादा से अतिक्रमिष्य से उस ईश्वर की कृपा के कारण से तुम तर जाओगे उस परम सत्ता ही तुमको पार कर देगा इन चीजों से। अतः चेतम मधुक्तम अहंकारा पंडितो फिर भी यदि मान लो यदि चेत चेत को तो मेरी कर दिया यदि मान लो आप जो है कहोगे अपने अहंकार को लेकर के मैं इस ईश्वर के वचनों को शास्त्र के वचनों को गुरुजनों के बड़ों के वचनों को मैं नहीं सुनता हूँ मैं अपने आप पंडित हूँ मैं अपने आप से समझ चुका हूँ शास्त्रों को तुम क्या मेरे को समझाओगे। कई होते हैं आते भी हैं अरे आप क्या जानते संसार आप क्या जानते शास्त्र हम बहुत पढ़े सारा जिनकी पढ़ाई में लगा दिया आप क्या जानते हैं वो अहंकार तो छोटी नहीं आप क्या जानते बोल रहे अहंकार छोटना आसान है क्या ये कहना पड़ता है जब दूसरा गलत रास्ते पे चल रहा है तब ना अब खुद गलत में रहकर दूसरे को कहो बस ठीक है खुद सही में चलो फिर कहो आप नहीं जानते है वो ज्ञान और आप ज्ञान के आधार पर बोलिए जैसे भगवान करे तब ऐसे करोगे तो नाश होगा किस आधार पर बोल रहे हैं स्वयं सत्य में निष्ठा रख कर असत्य मार्ग में चलने वाले को कहा जा रहा है तब कहा जा सकता नहीं तो नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे हैं कि पंडित तो हम यदि न श्रोष्य चेत न ग्रहिष्यसी सुनोगे नहीं मतलब ग्रहण नहीं करोगे स्वीकार नहीं करोगे तथा तुम विनंश्यसी फिर तो तुम्हारा विनाश होगा विनाशम गमिष्यसी तुम विनाश को प्राप्त करो क्यों विनाश को प्राप्त होएगा वो भी कारण होता है न मानने पर अपने आप को पंडित समझ करके अपने आप शास्त्र का अर्थ को उल्टा सीधा के जैसे तैसे कुछ ग्रहण कर लिया और उसके आधार पर सबको कुछ मानता ही नहीं किसी कुछ ऐसे लोगों का क्या होता है क्यों होता है वो सब कारण जो है आगे बताएंगे।